ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل. ده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل واقعات شاهد القرآن تفسير دي وزمان أستاذ دي زندگي رحنا مايدة آغا بیانی گی آغا پا دغا باغ کی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا ولی ده آغا خستا ونی او بوٹی پیدا شوی دی، یو پا ای کی عبداللہ ابن حضاف السحمی رضی اللہ عنہ ده، داغ صحابی دے چی پخوا ایمان لولد مکہ کی، من السابقین الاولین، پخوانے صحابی، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار کے داخل لے، دا باز اہل علم پنیز بانے بدری صحابی ہم دے بدر کے محضر شوئے دے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ. داغه دا حدیثو په کتابونو کې ډیر واقعات دي، لیکن بعضی انسان د پاره د عبرت ذریعه یو داغه نه داوا، نبی صلی الله علیه وسلم یو جهاد ته ولېږ او دای امیر مقرر کړ په مرګرو باندې، نو دا په یو سکار باندې غصه شو، مرګرو ته امر وکړ چې تاسو لرګي راجمع کړئ، راجمع اور اور واچو بے وتا امر وک چھ پک ورنہ نہ وز نہ باج کسانو ارادہ وک چھ اور تو وردان گو امر دے زہ ز کدا امیر امر منل دا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر منل ک سوزو کار سی نہ کم چھ خیار خلقو پ دین مانے پیدل زیت اگی ویل چھ من خر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کڑے دا د دې مقصد د پار جے اور نہ بچ، انما فررنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنجات من النار، د اور نه د ځان د خلاصول لپاره دا غمر گیری کړه چې داغه په تابعداري کې اور دی نه به پیدا سشوله، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې مون اور ته زو نه به سره ولي کوي هغه کار نه نور داخلي کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم دا غرض نه دی چې د دوه تابعداري تاسو په ګناه کې مو کوي، په دې کې اور مړ شو، غسم سره شوله، واقعا ختم شوله، چې کله واپس رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قصہ بیان شو چې موږ باندې سفر کې دسه حالت راغلو، هغه غصه وکړه، وی فرمایل چې لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، کدی چرتا دی ورته نوتی وی اس کله به نه وته قیامت پورې به دی اور کې پراته وي، ول انما طاعت فی المعروف، د مشرانو خبره به په معروفات کې معنی د دین موافقه چې هغه خبره به له دغه د اسلام مشهور او واضح قیده دا مور بلا را خبر با منی چی دی دین موافق قیده استاز با آغا منی دا میران با آغا منی دا نور و مشران و آغا چی دی دین موافق دین رسول مال دا چی دین کل خرابی گی بیده مشر سه حیثیت دی مشر لخو چی عزت ورکڑه شوی دی دی دین ورکڑه چی دا مشر خبر دا دین خلاب آبی دا غد جهلت دی جزمان دی امت که از دی وقت که رای شوی دی مشران و بسی تلل و دا لدران و بسی و د بادشاہانو پس یا د امامانو پس یا د قرآن و حدیث خلاف کوا، دا یو جهل لے یو نپوی دا دا اللہ دا دن خلاف روانی دل د هدایت نه محرومه کیدل چې انسان په داسې حالت کې د الله نبی او فرمایل چې انما طاعت المعروف ده امیر طاعت چې کوي په معروفاتو کې ده کوي د دې په واقعاتو کې یو مهم واقعات چې بیان کړو د وخت کموالی د وجه نه هغه داوا شپږم کال د هجرت کله چې صلح د حدیبی وشوله د مشرکانو سره نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د بادشاهانو د خطونه ولي دعوت په کتابت باندې په قلم باندې خلکو ته ورکړي اوسه پورې دا کار نه کاوه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم به تدریجن په تدریجن کار کاوه جهاد او دعوت داسې په ترتیب به کاوه بې ترتیبي د هغه په زندګۍ کې نه وه څو چې بې ترتیبي اختیاري ښه کار کوي لیکن ایسته په غلطه باندې تمامه شي ځکه ترتیب یې غلط شي خط نه لیږم هغه چې شپږم کال راغی د هغې نه وروسته خطونه شروع کړو صحابه راجمع کړه هغې ته یې وویلې چې ګوره ستاسو یوه خبره کوم او د هغې به کلکه تابعداري کوئ د بني اسرائیلو په شان ته به نه جوړېږي عیسی علیه السلام راجمع کړل هغې وروسته اختلاف وکړ اختلاف به نه کوئ ور زه چې ته خبره وکړم هغه به منئ نبی صلی الله علیه وسلم بادشاه هم دی مشر هم دی استاد هم دی او بین نبی هم دی د هغه تابعداري د ډیرو حیثیتونو د وجه نه وه د ډیرو حیثیتونو نه د هغه تابعداري لازم وه په صحابه او په موږ باندې د هغه تابعداري د دې د وجه نه لازمه ده چې زموږ رسول دی زموږ مشر دی او د صحابه بادشاه هم نو زه درته ګوره خبره کوم هغه به معنی هغه دا دی چې زه حکامو ته بادشاهانو ته خطونه لیږم تاسو دې کې څه کسان تیار شي او دا خطونه به رسوئ زیاته صحابه ټولو لبیک یا رسول الله چې ته سمر موږ ته کې په هغې موږ سر او مال او خپل ځانه وخت ټول قربانوو ولې به ستا خلاف نبی صلی الله علیه وسلم دې دپاره شپږ کسان منتخب کړله د خطونه د لیږلو دپاره یو پای کې عبدالله بن حذافه سهمی پخوانی زور صحابی دلی خط ورکو د دو دوه واقعې راغلی دي د فارس او د روم سره یو دا واقعا وه خط یې ول ورکو چې ته به ځي او دا خط به کسرا بادشاه ته رسي د شیروی پلار چې کوم دی هغه ته به رسي مشهوره قصه وه مخکې موږ ویلې هم وه نو په دې کې دا روان شو یوازې لېږه دې کې حکمت وکړي دوه درې څلور کسان یې مرکولی شو یوازې الله دې حکم ته تابعدار خط یې ځان سره واخیست او دا سفر چې دا ډېر سخت سفر و ځکه صحراونه دي بے بانونه ګرمي په هغې کې شته یوازې والی په کې ده شپه یوازې راځي ګرچاپېر دشمنان دي دشمنانو خطر او د عربو خلکو د بادشاهانو سره داسې تعلق هم نه و نو یو بادشاه له ورتګ او هغه ته خط او دعوت پیش کول چې دا خپل دین دې پرېږده او راځه زموږ په دین کې داخل شه د دې معنا دا وه ځان مرګ له ورکوله هغه به غصه شي او دا سر به ولوړه کړي نو بالکل مرته تیارېدل لکه مرته دا صحابي تیار شو داسې دا نور ملګري صحراونو کې بیبانونو کې سفر وته د لږې تندې او ګرمي او یخني برداشت کولو دې ټولو خبرو ته تیار شو دې ته ایمان ویلې کېږي چې د الله او د رسول حکم ته سړی په هر حالت کې تیار شي دې ته قرباني وایي مخکې چې موږ دې له عنوان ورکړی و د صحابه قربانیانې د الله د دین دپاره هر قسم قرباني او دا موږ هم کولی شو خو چېرته اراده مو وکړله او د الله رب العزت رحم را باندې وشي قرباني موږ او تاسو ورکولی شو داسې نه چې هغه انسانان او موږ نه هغه انسانان دي موږ هم انسانان دي موږ هم دا کار کولی شو د الله دپاره قرباني ډېرو ورځو کې فارس ته ورسېد ایران علاقې ته را ورسېد د کسرا بادشاه د دنه خبر شو چې راسته را روان دی ځکه چې مخکې نه سرکاري خلکو سره خبره کړې وه چې ما کسرا ته ورسوي هغې هغه تعلیم یو کسرا ویل ری والی نو مخکې نه هغه ورته دا خپله د دنیا د عیش ورکوي چې موږ داسې مزو کړي او خپل روب په دې صحابي باندې ورچي وایي دربار یې ولګوه په هغې کې وریښم یې واچوله او ډېر قسمه قسم جواهرات او سره او سپین چې بادشاهي د لاسه څومره کېدی شي دا ټول یې وایي په هغې کې ولګوله مجلس یې ښه سجاو که ښایستېک او دته به اجازه ورکړه چې دا راواله دا چې وای په داسې شکل باندې ورکړه چې یو صادر یې صرف اغوستې او د عربو د کمیس په ځای به څادر اچاو د غربت د وجه نه یو لنګ یو څادر لکه احرام حالت کې چیر بدن نړی سر داسې غټ غونتې مو په داسې شکل باندې مغوا راغی چې داسې یو ظاهر عربي او بنډچي شکل ساده شکل په دې طریقې باندې چې ورغی نو بادشاہ اشاره وکړله خپل یو خادم ته چې د دنه دا خط وال او دا دننه مه را پرېږدی دا زموږ یو نوع بېزتي ده. نو هغه خادم ورته وویل چې دا خط ما له راکړه. نه تا نه څنګه درکړم، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د بادشاہ په لاس کې به ورکې، زه د محمد رسول الله امر مات کوم. هېڅ خبره ورته نه ښکاره کېږي بغیر د رسول الله نه، د نبی صلی الله علیه وسلم د امر نه بغیر ورته هېڅ هم نه ښکاره کېږي. دا نه وایي چې دا د سیاست خلافه ده، دا د تهذیب خلافه ده، دا د اخلاقو خلافه ده. نه، د الله رسول ماته ویلي چې بادشاہ له به ورکې، زه چې بل چاله ورکړم بیا خو د هغه امر مات شو، او د الله د رسول امر موږ نه ماتو لرې شه. وایي د هغه په دې بادشاہ امر وکړې، زه دلته راولې دننه ورغې د څپلو سره د هغې په دې بسترو باندې وایي وروخاده، او هېڅ پروای ونه کړله. اوښي هم د هغه په دې دربار کې وتړله، د بالخ پورې وتړله، او د هغې نه بعد د بادشاہ خواله ورغې او خط یې ول ورکړل. اس او یو طرف ته کېناست په دې انتظار ده چې دا به ورته څه وایي. بادشاہ له دې خط معنا نه ورته، ځکه عربي وه او دا فارسي و. نو په دې کې د حیری علاقې د ده یو ترجمان و عرب هغې راووهته، او هغه ترجمانی وکړله. په خط کې داسې لیکلي وو چې بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس، سلام علی من اتبع الهدى. دا یو لنی ټکی و د محمد رسول الله تعالی په دا خط کې سراته چې دا لوی سړی ده، خو د فارس والا لوی ده. دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو ادبي طریقه ده، دسې نه وایي چې کافر یا فاجر یا ظالم، دسې نه وایي، دسې نه وایي چې سپک، بلکې لوی سړی خو د فارس مشر. خپل اندازې ولا ورکړل، خپل قدر یې ولا ورکړ. سلام پاک شاه چې څوک د هدایت تابعدار ده. دا خط لستل نو لا پوره شوی نه ده. په دې کې دا کسرا بادشاہ ډېر متکبر و، په دې خلکو کې تکبر ډېر زیات ده، ځکه دا بادشاہ الله ته سونه سم کړل وې. نو ده ویلې چې عبد من عبیدی، زما د غلامان نه یو غلام ده، یکتب اسمه قبل اسمی، خپل نوم یې زما د نونه مخکې لیکلی ده، من محمد رسول الله الی کسرا عظیم فارس، زمان می رسته کرده ده، خلی مخی کرده ده، ده غلام ده، زمان ده غلامان ده، عرب و ده عام خلق ده خل غلامان کرده ده، ده زمان ده لاس ده لان ده خلق خطی ده ترجمان ده لاس نواز دیسته وشکاو و گزاریخ در غط بیده بیوغ للا و در بیو جرعتی وغ و در آبین حضافه وی ما با نامرو که ده او باسی زویست لیشون، ما اویل از ما زره یک خوش از ما زما داری فارغه ده، ما خطر سوال مطلب وغه می ورساو. بادشاہ له پلاس کې ورکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر پوره شو، اوس هغه چې سکی یغ بکی یغ، زما چې کومه زما داری وغه پوره شو، بهر راوستل شو، موند چې په خپل وک سور شو، را روان شو، به د بل صحراونی کې مزل به ته واپس راځم. د بادشاہ هوش و یا غره خپل غوسه خدمت شو، به ویل چې هغه سره به راواله، دوباره راواله چې ته پوسونه دیوګه په خلوبان ما به څو خلک وګرځي د لیزه د خوځي پیدا نه کړم. زه د جزیره د فارس نه راوتلم په جزیره العرب کې داخل شوم، نو داوی قدرت نو چې ما ونی شي زه زته ورسېدلم. حال دا چې په ما باندې دا خطر مو چې زما د مرګ خطر چې به دا مو واپس کې زما څټ به وای، زه که زما څټ خارښتې ده چې اوس به مې وای، اوس به مې وای، اوس به مې وای، لیکن یې ریدل معنا ما ویل چې د الله حکم یو پرادا شو، او چرت کیږي د الله لپاره قرباني. واپس رااله نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره بیان کړه چې افدس چلو که خطی وشکاو. سیدنا صاحب وايي نبی صلی الله علیه وسلم خیری وته وکړل، چې الله ممزق او کل ممزق، الله تعالی زره زره کته سونه سي کله کسون دا خطی جوش کوله. الله سبحانه و تعالی دا خیری په هغه باندې ولګولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری نو داغه زوی را پاسر شیروی دا غنمو، او دی پلار تا غصش پا دی وجبانی تا غصش چی دا پلار را لگیه دا قوم سر کرده خلق و جل چا چر د ازما په بچی بنا ټیک کئ نو دې زوی له قار ورغه او بازه کسانو متوی دا ستا پلا خپل قوم ختمه ستا قوم ختمه او قوم چې ختم شي نو دا خوري ناکارا کار دی د خوسان کمزوري کول دي دشمن ته دا پلا دی وژنه نو دې اراده وکړه د خپل پلا د وژلو لګ ورځ پس دا کار کړه پلا په ځان پوه شي دا زوی می وژنه نو دا غیو خزانه و پای کې دوايان پرته وي یو زهر باندې دا ولیکل چې الدواء النافع للجماه دا د قوت بهد پر لري په دمنه دوايي ده شا چې و پړله نو دوا درې خزي به کولې شي او دا د سیده جاهلان خلک چې په دغه شی باندې عادتي به د خپل خواهشات باندې په دې کې دوا ور ودانګلې پلار باندې پلار خسته و چې مردار رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری په ولاګل هغه لار د دنیا نه ختم شي بس شی باندې دا شیروی کیناست څورځې پس مې شپږ میاشتې پس خزانې ته ننوت پای کې دوایي وکړه چې دوا نافل جمع زما پلار به دا دوا خوړله په سر یې راواړه هغه هم پسې صلی الله مردار دا زهر خوړلو دوا جن کسرا بادشاه چې وي په دغه وخت کې دا چې مړ شوی له نو په دغه ټیم کې بازام ته چې دا په یمن کې د دوا د طرفه والي و بازام هغه ته ولیکل چې دوه کسان د یمن نه ولېږه مدینې ته ځکه دا تا ته نږدې دي او دغه سړی چې دا خطې ما ته رالېږلی دی دا لاس او د کونه وتړه او مال یې راول چې زه دله سزا ورکړم ما ته څنګه خطونه رالېږي دا د ده تکبر و نو بازان دوه کسان هغه مقرر که د یو نوم بابویه و بابویه چې دا وروسته مسلمان شوی دی علما په صحابو کې لیکلی بابویه او بل هر خره په نوم باندې دا دوه کسان فارسی نسل دي ځکه داسې نمونې وي دا دوه کسان یې مقرر کړي چې تاسو لاړ شئ مدینې ته او په جلتې باندې محمد رسول الله ونیسئ یو کسرا بادشاه ته ورسوئ خو لیکن دا مته ویي چې ښه تحقیق ور د سړي وکړي همداسې په پټو سترګو کار مه کوئ ښه سړي ته وګورئ چې د نبوت دعوی کړې ده داسې نه چې په رښتیا نبي چېرته نه وي تحقیق خبره مته وکړه چې تحقیق نه ګوره کار والی په پټو سترګو کار مه کوئ جوش نه کار والی د جوش نه کار مالی د هوش نه کار والی دا یې ورته ویلی جوش به نه کوئ هوش نه به کار والی دا بازان هوښیار سړی و دا دوه کسان ویرال طایب باندې راتېرېدل هلته خلکو نه تپوس وکړ چې دلته یو سړی پیدا شوی دی کوم ځای کې دی چا ورته ویلي د مشرکانو یو ډله وه د مکې والا هغه ورتېرېدل پیدا په مدینه کې دی څه پې کوئ وای کسرا بادشاه امر کړی دی چې محمد رسول الله ونیسي او هلته ویس او جیل ته واچي او سزا ولا وایي هغوی بیې سخت خوشحاله شو چې کسرا په کار شو کسرا چې نبی رسول ته په کار شو د هغوی ګمان دا و چې دا امریکا ده او د امریکا چې چا ته غوسه شي بس بیا هغه نه دې په د مور په غي کې خلاصېدی شي او نه په غار کې خلاصېدی شي او نه په غر کې خلاصېدی شي لکه دا د ډېرو خلکو دا ګمان وسم دی اوس په الله تعالی دا ګمان ور لږ ختم کړه وران یې هم کوله لیکن بیا هم د ډېرو جهالو داسې ګمان ده حال لره چې دغه د ټول نه ضعیب مخلوق دغه دی کمزور مخلوق او جاهلان ذلک بانهم قوم لا يفقهون په جنگم نه پوهیږي الله قرآن کې ویلي دا خبره داسې خلک نو دې ډېر خوشحاله و مکې والا ته چې زیرې نږدې زمانه کې محمد رسول الله به ونیولی شي او کسرا ورته په کار شوی ده د کسرا مقابله به چرته کولی شي دا دوه کسان ورسره دوی ګیري خریلې وې مشهوره قصه وه مخکې مونږ سیرت کې ویلې وه ګیري خریل نبی صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو څله راغلي و دې له کسرا بازان ته چې زموږ امیر دی بادشاه دی هغه ته امر کړی دی چې ته د کسرا بادشاه ملاقات ته لاړ شه دا درته ویو که په خپله خوښه ځي خو مونږ به دله سفارس هم ولیکو کسرا ته او تاسو به خیر دی احسان وي نبی علیه السلام ته وایي او که ته نه ځي ورا کې سره دا بطش نه داغه د حمله نه ویریږي هغه به تابانه حمله وکي فإنه مهلكک ومهلك قومك تا استقم طول تبه غر کېږي ګره کې داغه ته به درې دیونه نبی صلی الله علیه وسلم دې ته ویری چې تاسو د الله هلاکی دا داګيري مولې خري وي د ګيري دعوت یو لوارک ابه او ته یې صبر راشي ثواب خبرې کو د وحي د وجنه دا خبره وکړه دا یو ځکه ملمانو شلو سبا نبی صلی الله علیه وسلم سره بیم ملاو شد الله رسول ته ویل تاسو چې په کوم دعوت را کړو تاسو شاته ما غواړی و کې سرات و زما رب کو تاسو هغه بادشاه وجل دې من شپې قتل کړل اخ هو جل شو زوی پر پاسره مردار ختم شو اغي تعجب وکي دا څنګه خبره کوي چې سرا او دا وجل او دا ذلیل کېدل دا خو ډیر عجب خبره ده نو دا ویل داستا خبره مونږ ولیکو او بازان بادشاہ ته ویس هغه بالکل ولیکي او ځان سويس دا درشتنی خبره کوم دا وحی په ذریعہ باندې کوم دا الله تعالی طرف کوم ده شه ده نو دا غزنه واپس شول او دا خبره ځان سويولل بازان ته چې ورسېدل یمن هغه سم علاوه شو هغه ته دا خبره وکړه چې موږ هغه ته دا خبره وکړه یو ورځ مهلت یې راکړه به ویلې چې بادشاه هغه خپل زوی وجل د مردار شوی د ختم شوی دی او د بابې ویلې چې والله ما رأیت احیب منه د محمد رسول الله نه زیات هیبتي انسان ما چېرته نه ولیده زموږ چې خواله ورته روب را باندې راغله دا یو عام سړی په جومات کې ناست لیکن موږ باندې روب را باندې تاری شو د نبی صلی الله علیه وسلم روب ډیر زیات و نبوت و سره و د الله یره و سره و د دې د وجې نه روب په خلکو باندې راته او داسې داسې خبره وکړله او دغه صفات یې بازان ته بیان کړ بازان مو ویلې که دا خبره چېرته رښتې او دا زموږ بادشاه مړي ټلیفوني ذریعه نه وي په هغه وخت کې نو ځکه نو دا به په رښتیا د الله حق پیغمبري لږې ورځې پس د فارس نه شیروي خط ولېږه بازان ته او دا یې ویلې چې سړي پسې تا کوم دوه کسان لېږلي دي لا تهیجوا سړي ته ګورې څه مونه وی هغه ته څه مو یو او پلار ما وجلې دی او زه بادشاه شوم او زما چې څه امر یې د زما د امر تابعداري کوه زما د طرفه ته والي بازان هغه خط راواخېسته د هغه د استاد یا خبر ویستې ګزار کوي دا لرې کوه زه چې په محمد رسول الله ایمان راوړو دا خو حق نبي دی ایسته ایمان راوړو او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو که تا ایمان نه وړو په دې خپله بادشاهي دې پرېږدم نو بازام رضی الله عنه په دغه بادشاهي باندې پاتې شو او صحابي ته جوړ شو دا بابو دوسره ایمان هم راوړو او نورو کسانو ابنا من الفرس وته د فارس والا کسانو ایمان وسره راوړو دا د عبدالله بن حذافه رضی الله عنه د خد د وجنه دا انقلاب پیدا شوی و د دې صحابي دا د یو واقعه وه چې د فارس والا سره داسې کړی شوی ده دمو واقعه چې هغه فیدمنه ده زموږ دپاره د صحابه کرامو د قربانۍ ته وه قیصر بادشاه د رومیانو مشر هغه دا اورېدلي وو چې دا صحابه ډېر بادر خلک دي او په دین باندې ډېر کلک دي نو خپلو فوجیانو ته ویلي وو چې یو څه کسان د دې ونیسي او ما لیې راولئ چې دا زه وګورم دا څنګه خلک دي د دوی له کتل په کار دي عبدالله بن حذافه رضی الله عنه د عمر بن خطاب په زمانه کې د رومیانو مقابلې ته تللی و جهاد کې و نو د تقدیر مسله وه دا په کیسته ونیولی شو او د دسه نور مسلمانان جیل ته واچولی شو د رومیانو په جیل کې دی پراته و عبدالله بن حذافه وایي د قیصر بادشاه ځان ته را طلب کړ او هغه ته یې دا وویلې چې نصراني شه ته نصر نصرانیت اختیار کړه دا لاره اختیار کړه دا حق ده نو هغه ورته وویلې چې ابدان دا شرطه کېدی شي ورپورې ویخندلې موږ د رسول الله صم په دین کې داخل شي په بصیرت باندې داخل شي هغه حق دین دی او دا ته چې څه خبرې کیا دا غلطه خبره ده نو هغه ورته وویل چې لکه ته خو ما د ډېر بادر ښکاره شولې زه داسې وکړه نصراني شه نمایي بادشاهي در کوم زه د بادشاهي کې ځان شریک کوم هغه ورته وویل لو ملکتني ملک قیصر و جزیره العرب که د قیصر دا بادشاهي او د جزیره العرب ټول بادشاهي زما لاس کې کېدی نو ما ترکت دین محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله دین موږ نه پرېدو بادشاهي څه ته وایي دا خبرې تاسو ته غټه ښکاره کی موږ ته غټه نه ښکاره کی دنیا د دین په مقابله کې هیڅ شی نه ده تا خبره وړه ده موږ ته هغه تعجب وکړه په دې خبره باندې بعض روایت کې دا دي چې خپل لوري مته پیش کړه دا در کوم هغه ویل چې دې خبره باندې موږ دوکه کوه نو به وته ځدی وژنم و تا دغه خبره خوښه ده چې وژنم مې مړ په دې مابین کې دای وای دار ته وخی جو چت زیت وخی جو او خپل اجلادین ته ویل چې دا په غشو باندې ولي خدای الله سونه ولې ولې وجنه ما چې لګ ما ایله شي دې زمون دعوت ته مجبور شي سزا ولا کې ریمان چو دا وای په لاس باندې غویشت زخمی را زخمی کې بیره کوز کې به دعوت ور هغه نور په دین کې کلکش د دې زخمی کېدل د وجنه هغه ما ایله نشه کفر ده او شرک ته اخوا و نوړې د پد الله په دین باندې کده چې وخت کې د مؤمنانو باندې الله سکینه نازلې اطمینان په نازلې به امر وکړي به وخت یو په دې خپو باندې وي په خپو باندې ویشت په خپو باندې زخمی که په غشو باندې چې مرکیږي نه دا غینه به وته دعوت ورکړه هغه نو مضبوط شد الله په دین باندې اخر دا امر یو کې چې دا چوله دغه راوړې دا یو غټ کړه راوړې یو غټ په تیلا پای کې تیل واچول هغه به ګرم کړ انتهایی او دا وته چې دیته دی ورچو وای مونږ بالکل دې تیار یو کفر ته تیار نه چې کفر لاره دې اختیار وکړو نو په دې کې یو مسلمان قیدی راوسته هغه ورواچو دا غوښه یو طرف ته لاړه وړو کې بل طرف ته لاړه غریب داسې شد چې وس د الله په لاره کې دا شهادت یې مندک بل یې راوړه هغه پکې ورواچو نو دې تیوی جو ستا نمبر دې تاب کې ورچو شابه نصرانی دې اختیار کړ ناغه د دې نه سخت انکار وکړ د نصرانیت نه د کفر نه سخت انکار د نور پیرونه زیات سخت انکار بادشاہ مر وکړي بس بوز دی او کړي دې ورواچو دا زموږ په دین باندې نه راوړي زموږ دعوت نه مني دا چلته وي نږدې ورغی څه په جوړا شو دا دغه عبرتناکه خبره ده او دغه د مضبوطواله د الله په دین باندې دا عبرت بنده ته ورکړي بصیرت باندې د الله دین ته شکر شي بیا دغه شان یې بیا نه وړي په لږ لږ امتحانات باندې په لږ تکلیفونه باندې هغه بیا نه وړي خلکو ته ویل چې دا خو جاړي وره ول کېدې چې زړه کې څه خبره راغلي د نصرانه د قبل اولو هغه ته ویل چې نصرانی شه بس پرېږدي دي هغه ویل چې دا چرته نشي کېدې ابدا سخت انکار یې وو نو به دا جاړي ولې نو وای دا جړه مې د دې د خاطر ده چې یو نفس مې ده یو روح ده دا بزوس کړي ته ولې کوم د الله د پاره دا یو روح به قربان شي ارمان ده چې زما یو سل نفسونه وي سل نفسونه سل ارواح مې وي او دغه شان دي کړي ته تازه غورځول او دا یو روح رانه وتلې بیا رانه دا بل وتلې بیا دا بل وتلې دا سلم د الله د پاره قربان مسل نفسونه زما د الله د پاره قربان شي وي نه دا بډه راخوي یو روح د الله لپاره قربانه ول دا د مؤمن همیشه د تمنا یې چې رزما د عملونو ډیر کم دي ارمان دي چې ډیر سمې کړی وي یو ځل شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمنا کړی و لوجدت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل زما د فخر د الله لپاره یو ځل شي چې به ژوند شم به شي شم به او به بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده دا اسی قبره نه دا کړی دا د زړه یو आवाज دی आवाज د مؤمن سړي د خپل الله د پاره د غټي قرباني اراده یې چې ما خدای الله پر سن دي کړی ارمان دی چې صد الله د پاره غټ کار موږ ډیر واړو واړو کارونه کوي پاګې باندې فخر کوي چې لکه موږ ډیر غټ کار کوو خلک د سه همتونه لري دي ته او چې همت وای تاسو ته وره دا وسخت وای تاسو ته وره دا وسخت تعجب وکړه چې دا انسان د الله لپاره په دې خپل دین باندې څونه کلک دی د الله لپاره څونه قرباني والا دی نو هغه ته ویل چې ټیک ده زبر دې پرې د مخ یو کار وکا هغه دا لري د ازما سر چپ کا د خپل کا بس پرې د مخ دی نو هغه ته ویل چې دا نور مسلمانان هم راځه پرې دی کوي واځي ما کی واځي ما پرې دی خو زستا سر نه چپ کوم او که چېرته دا نور مسلمانان راځه چپ کې نو ټیک ده هغه لري چې دستا دا شرط منم دا نور قیدین هم د سپرې دم خو صرف دا وکړه چې ما سر بچم کې نو ده ځان سره سوچ وکړه چې دا یو کافر سړي سر مخ کول کو چپ مې کو په دې باندې د څه په بچی کې زیادت نه راځي زما په ایمان کې څه نقصان نه راځي او دا مسلمانان بچ کی ځکه شهید شوم که شهید نشم خو دا عام مسلمانان زما د یو چپ په وجه باندې الله تعالی خلاصي او بچ کی نشته اجتهاد دا غشندران جدا کول پکار دا د کافر سره موالات هم نه دی خیر دی او ضرورت دی یو وزر دی د وزر د وجه د کافر سره د شي برتاو جایزي د هربي کافر سره د شي برتاو جایزي دا معاملہ وای دا راولګ دا غسر چب بادشاہ سره واده پورا کړل نه دایم پرې خو ده او د دوسه چې کوم مسلمانان قید نه ټوله پرې خو ده دا غزن واپس رال ډیر مده په جیل کې تیر کړو نو د عمر بن خطاب رجان دور خلافت دی دا هغه زمانه کې هغه ته دا واقع سنا کړل و ته بیان کړل چې نن باندې خو دې څه واقع را لاله د څه لوښ نو عمر رضی الله عنه ویل چې حق علی کل مسلم ای یقبل راس عبد الله بن حذافه وانا ابداکم په هر مسلمان چې د مجلس کې حاضر ده په ټوله دا لازم دی چې د عبد الله بن حذافه سر بخلوي او زستا سر ټول نه مخکي خلیفہ را پاسه لاول د غسرې چاپ کو او مجلس کې ټول مسلمانان را پاسه غسرې چاپ کو دا بدله ولا ورکړه چې تا د کافر سر خپل کړه د الله د راضی کولو لپاره او د مسلمانان در اخلاصولو لپاره دا کار کړه ده نو موږ تعالی دا بدله درکو تاسو دې صحابه تر قوت او تو غره عبد الله بن حذافه رضی الله عنه د الله لپاره قربانانی دی بادشاہ مرغلی دی واغه بادشاہ الله صلی الله علیه مرغلی دی د الله لپاره د خپل روح قربان کړ به په نور جهادونو کې من برخه اخستل د مصر په جهادونو کې د عثمان رضانه په زمانه کې په مصر کې به وفات شوی دی او په مصر کې د مصر په مقبره کې خخ کړی شوی دی د عثمان رضانه په دور خلافت کې دا د صحابه کرامو طریقه وا چې د الله د نبی کلک تابعدار د الله په دین باندې مضبوط ولر په بصیرت باندې د الله په دین کې ونه نوتی ونه د چا په دعوت باندې نه متاثر کېد شه د باسینه تاثیر نه خسته د زنانه نه اثر نه خسته د چا د دمکینې مسر نه خسته په حق باندې د شکل کو په حق باندې د شکل کو درې دل پکای الله سبحانه و تعالی موږ تاسو د صحابه د نقش قدم د طرز ژوندګي موږ تاسو ته درانې شی به کې صلی الله وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون حق داس اخكارد لك دن مر بشانتا معاذ بن جبل فرمائلي رضي الله عنه فإن على الحق نورا په حق باندې الله رڼا اچولې دا ښکاره دی واضح دی هغه نه پټیږي څوک چې طلب کوي لیکن دې انسانان د حق نه محروم دي الله فرمایي بل اکثرهم اکثر انسانان د حق نه محروم دي لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون الله حق را وړو جهنمانو ته الله فرمایي تاسو ته حق پیش کړو لیکن اکثر خلکو حق بد ګاڼه دا حق په خلکو باندې ولې پټ پاتې کی په ډیرو مليانو خلکو علماو باندې پټ پاتې شي پیرانو خلکو باندې عوامو باندې ځان ته خيار خلکو یې سکالرانی داسې سیاست بانی پوئیگی پا سینس بانی پوئیگی ڈاکٹرانی اخیار اخیار خلق دا دنیا دیر پروگرامون پاگی بانی عبادی و حق تی اللہ نرسی تا دی وجہ چا قرآن و حدیث کی او گوری نا غدیر زیتی دی یا دوبتی من نن را واخلو بے نوری پا بلا افتاکی بے نوری پا دمانی خبری بیانو چې دا وخت سره مناسب وي ان شاء الله تعالی مخاطبین ته ډیره فائدہ ورکړي د دې وجنا خلق د حق نه محروم پاتې کیږي اول الجهل جهل نه پوي حق او ردل نه یې هغه دې وکه خدل نه یې موقع تا نی ملاو شوی یا موقع نه دا ملاو شوی یا نور کسان او تویلی دی حق تا غوغ مگ دا پا زد کی اگر آوست دی نو حق پیس تا پت پاتی شوی دی دیر خلق بیسی دی قرآن بیو جه که بینی گی دا با تا خنیز دی خو لیکن دا وست بینی کی چایی تا کینی زکا چا خلقو غلط پویا کڑے وی حق د دې د وجنه په خلکو پټ پاتې شي د جهل د وجنه د ناپوهي د وجنه. کله چې دا حق واوري سمدسې ذهن کولاو شي چې لکه دا خبره خو د منلو دا دا خو د تابعدارۍ لایقه ده، دې کې څه نقصان دی؟ خو حق یې تر څو اورېدلی نه وي نو د دې د وجنه په انکار وي. دویمه وجه هغه عدم تحقیق دی، د حق پسې نه ګرځېدلو، تلاش نه کولو. په دې دواړو خبرو باندې رهنمایی د الله راښودلی هره خبره چې زموږ دپاره فایده ده د هغې په تابعدارۍ موږ ته امر کړی شوی دی. د دین مشران دي، مقتداګان دي. اوله واقعه د عمر ابن وهب رضی الله عنه، یو صحابي، یو ځوان صحابي چې صحابه کې دا د جوان مردی صفت، د بادری صفت او د دعوت الله دا صفتونه پای کې ښکارو. عمر بن وهب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د بدر جنگ ته تللی و، او په دې وخت کې دا کافر و، د مشرکانو ملګری و. په بدر کې چې کله شکست کافران وخوړو را واپس شو، او یا کسان چې ونیولی شو او یا وجلی شو، مشرکان ډېر سخت ذلیلی شو، په عربو کې وشرمېدل، د لږو کسانو د لاسه ووهلی شو. د الله تعالی یو معجزه وه چې نبی علیه السلام لی ورکړې وه. او بل داسې تعبیر به وکړو چې د هغوی کلکه تابعداري وه او تقوا وه د صحابو، نو ځکه الله ورته داسې مدد ورکو. دا پکې راوتښتېده، مکې ته راورسېده. د دې زوی د هغه وهب نوم و، هغه مسلمانانو ونیو، قید ترې واچوه. هغه یا کسانو کې د دې زوی هم قید ته تللی و دی. مشرکین د مکې دا مشران خو وجلی شو، نو دا کوم چې باقي دي هغه ډېر خفه دي، سمستومان پریشانه کړي دي الله تعالی. یو ورځ دا وایي زه لاړم سهار وختي د کعبې نه طواف مې وکړ، او بیا د دې بوتانو نه د برکت د حاصلولو دپاره هغوی له ورغلم، ګوتې مدې مې بیا راښکلي. مشرکانو دغه عادت دي چې به بوت ته ودرېږه او سلام ورته واچوه، چبه ترې واخله، عاجزي ورته وکړه. په دغه خبره چې الله ناراضه دی او دغې ته شرک وایي، مخلوق ته عاجزي کول د هغوی سره محبت ساتل دا شرک دی. دا حق د الله دی، په کار دار چې بنده الله ته دا کار وکړي، دا کار ما وکړ. د کعبې طواف د بوتانو نه برکت مې واخیسته د خپل ګمان مطابق. چې ومې کتل نه دلته په حتیم کې یو مشرک دی، هغه ناست دی صفان ابن امیه، چې دې وخت کې دا مشرک دی. وروسته بیا دلم الله د ایمان توفیق ورکړی دی. د امیه بن خلف زوی دی صفان، د مشرکینو د سردارانو نه دی، مالدار کس هم دی. امیه بن خلف په بدر کې په ډیر ناکاره طریقه باندې مردار کړی شوی هم دی. دا خفه نش عمر وایي زه ورغلم، ما ورته وویل چې انعم صباحا، سبا به خیر، دا د هغوی سلام و انعم صباحا. هغه سنت سلام اغه نه چاونه دا ویل چې انعم صباحا یا سید قریش، اغه ویل انعم صباحك، ستا سبا دی د خوش علی شي. راغه لکه یل دکین یو شی به خبره تریوږي دا وخت را باندې تیر شي. مشرکان ډیر وخت نه وخت په نه تیری، ځکه بندگی نه بندگی چې د چانی دای سو وختونه ډیر زیاتی. سم تنگ شي د ورځې او د شپې مؤمنانو سره وخت نه ملوي، اغیو جدا وقت لگو که دوی شدیر کارم پکی کڑای را دوالا کین اصلا یو بلتا مخامخ حرم خالی دی، سار وقت دی سو پکی نشت دی. ندیو شروع شلو دا بدر احوال بیان اول چرا بدر که با اون منسه چلوش، او مشران و جلیشو و گورا و یا کسان اون و لیشو و دی مسلمانان و قلیر زرار منگ لرک دا خبگانون دی و لگی دی و سیلی دی و کهی ناستی دی. پدې کې دی عمر ابن وهب یو خبره وکړه پس د سات نه یره په ما باندې قرض ډېر زیات او بل دار چې بشیر په غاړه دي کدا نوې دا قرض نوې پر دی او دا د بچو پروګرام مې نوې نتره مې خسته او سیده مدینه ته تللم او په ما څوک بدګمان هم نه کوي ځکه چې هلته مې بچې قید کې پروت دی د هغه د پاره او ورتللم او دا محمد رسول الله باندې مې فدایي کوله دا خو مې د منځه وړی ایسته دا د بدرنه بدله مې بیا اخیستله خو څوک دا قرض منه کړی ما او د عیال او بچو منه کړی ما د دې د خاطره زه نشم تللی. صفان ابن امیه وایي دا خبره غنیمت وګڼله نو سم دس ورته متوجه شو او دا یې ورته وویلې چې غم مه کوه قرض دې په ما شو او ستا بچو ته به زه هغه خرچه ورکوم چې کوم خپلو له ورکوم ځکه ما سه ډېر مال دی الله مال ډېر مال لا کړی دی زه بیا په ځان هم لګوم تر څو چې زه ژوندی یم ستا په بچو خرچه زما او دا د مشرکانو عادت و چې واده بیا وکړه بیا به پوره کوله د عربو کې دا صفت و د وفاداری د وعدې د پابندۍ څخه اخلاق پکې و ځکه الله پکې محمد رسول الله هم رالېږلی و دا به دله زه وکړم نو هغه وایي چې بالکل ټیک ده یو بل باندې تاکید وکړي چې ګوره راز به پټ ساتو صفوان عمر ته وویلې چې ګوره راز به پټ ساتي سوچ دنه خبر شه کار روان دی او هغه ده ته وویلې چې ګوره څو دنه خبر نه شي بیا کار روان دی راز په جهادونو کې په جنګونو کې د راز پټ ساتل دا ډېر ضروري وي راز چې څوک پټ نه شي ساتلی هغه کامیابېدی هم نه شي په عمر وایي لاړ خپل کور ته سینه د غصې نه ډکه وه او ډېر په کار و چې محمد رسول الله به کله زما د لاس د لاندې راځي انتهایي غصه په دې مابین کې ښځې ته وویلې دا تور راله تیاره کړه او د زهر اوبه ورله ورکړه د زهر اوبه چې ورکړل شي توره باندې بیا سی لږ ولګېږي نو غذې کینسر شي بیا نه جوړېږي دا طریقه وي د هغه زمانې کیمیایي اصلحه دغه وه زهر بیا پکې اچول په توره کې او دا غي وبو به ور کولې په دې توره کې بدن نه غبا پرته وي په دې اوس پنه کې نه شي سبا چې ولې کې دا هغه ډېر خراب او او دا یقین چې راځم مدینه ته لاړ شم په ما څو بد ګمان نه کوي زه دشمن هم په ما بد ګمان نه کوي ځکه زوی مې هلته ده او د مشرکانو کم قیدین چې دا غي په سبب پلانان مورتل رونه به مورتل او سوال ظاهري او دای در اخلاصولو کوشش وکیده فیدی بولل کېدل یو قسمه قسمه خبرې شروع ترې واخستل او پاس باندې سور شو روانه منډه منډه مدینه ته ورس پاس باندې سره مدینه ته درې ورځې کې رسیدي اپو خان باندې وا تور ورځې کې رسیدي ازون په زمانه کې الله ډېر پر اخیره واسطه دا سانی دا مدینه ته چې ورسید مسجد نبوي ته ور قریب شو چې وی کتل په دروازه کې عمر ابن خطاب او یوسف مرګری ناشتی چې هغه ولیدل چې عمر را روان تیری غاړه ته پراته ده عمر له جانه الله فراست ور کړو محدث انسان الهام بوته کې د زړه کې بوته الله د خیر خبره شاله هغه له ما والله ما جاء عمر الا للشر اراده قسم په الله چې دا د شر د پر راغله دا د خیر د پاره نه دی راغلی مرګو دی له په جلتی باندې پاسې کی یو لاړ شي در رسول الله نه ګیره واچو د سنه چې دا سړی مسجد ته نه وځو د الله نبی دن نه دی گزار پیو کی به کدا به موږ مړ کوم نه څه فایده به سو شي چې کله مشر زمنګ نه لاړ شي نو عمر رضانو په جلتی باندې لاول لاړ نبی صلی الله علیه وسلم له خبر ورک چې عمر یا رسول الله د شر د پاره راغلی تیر و سره دا ودا فساد دراغله یعنی احتیاط وکا مرګر دیل د نبی صلی الله علیه وسلم ګر چاپیر ودرې خپل لاړ عمر یې ونیو کلک کلک یې ونیو او په دې غاړه کې ودا د توریا کاټه چې وا هغه ول په غاړه کې واچول په مړی کې د مړی نه ونیو او ره واسطه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا عمر ارسله پریده دلاله زه نبی رسول الله امر منی دي چې تنو جا رسول الله به عمل وکړي هغه پرې دوه سید پرې خو به زه خو کې ولاړ نبی صلی الله علیه وسلم امر ته ویل چې اخر عن هو ده نه رستش ته دې رستش دا ماته را پرې ده دې چې قریب شه ځان ته را نږدې کو الله رسول ته نه یری دا خوف نو دې خبر نه چې دا به مال zarar راکی یو توکل په الله یو اخبار در رب العالمین چې الله تعالی ولا خبر ورکړی ده نو دی عمر په نبی دې سلام باندې وی سلام واچو په دې لفظ باندې چې انعم صباحا صباح د ستاسو خوشي رسول الله ته چې ستاسو د سلام نه موږ الله غوړه راکړه ده په اسلام کې انعم صباحا نی السلام علیکم راغله ده دو ته چې د ستاسو سلام او د زموږ د دوه تفاوت خو نه لري انعم صباحا و السلام علیکم خو یو شی د دوه فرق په کې نشته د دوړو غوډونه سره په تاسو د سلام او سبادي ستاخري وي دا دوړو خبره غوډونه پرونه خو تاسو نوې خبره شروع کړې ته نه را خبره تخخ کاری کی دای په کې ویل نوې مسلې شروع کړې دنه دا نوې مسلې تخخ کاری کی د یو تن شانتي ورک او د یو اعتراض باندې موګه په دې وخت کې دا الله رسول دې جو عمر روایت صد پر راغله هغه دلته مزوی دی او تاسو رقیدی دی دا غسه احسان وکړي او دا غدر اخلاصول لپاره کوشش د پر راغلم چې تاسو ما سره احسان دا الله رسول دې فرشته وایا صد پر راغله ولم دا خبره دې مکه مې ته وکړه نور صد پر راغلم وې دا تور د سره ولې دانو او قبح الله هاتی السيوف دا تری دی الله تعالی هلاکیږي دی موږ له سپیا دارا کړل په بدر کې موږ وشر مولود دي ترو ته دي چې څه کمال وي او چرته څه کارې کول او په بدر کې موږ غلبه کړو ترې ته خیرې شانې وکړې دا څه نشي کول الله رسول بار بار را ټینګ کنا ویل چې بس دغه راغله نبی صلی الله علیه وسلم دوی چې ما نه واورا بلکې ته دل راغله ته او صفوان دواړه په حتیم کې کېناستلې یو بل ته مخامخه او تا دا خبره وکړه که په ما باندې قرض نه وي او زما بچی نه وي نو زه به تللی وی او د محمد رسول الله سر به مې وړاو کړی وی او هغه به مې ختم کړی وی او صفوان ستا د بچو او د قرض د دواړو ذمهداري واخیستله او تا توره تیره کړله زار دې پکې واچوله را روان شوې زما د قتل لپاره په دې نیت باندې ته راغلی دا ټوله کهاني دا ټوله واقعه ورته بیان کړه چې ته په دې طریقه باندې راغلې نو اوس ګوره د ویلې چې اوسه پورې به مونږه ستا خبرې دروغجنې ګڼلې سم پې ځان نو پوه کړي مونږ به ویلې چې داسې دعوه کوي چېره وهیې ماته کېږي وهیې مه نشته داسې چېرته شیطاني خبرې به ده ته به کېږي خوبونه به ینی ځان هم ستا په خبرو نو پوه کړی نو د دې د وجې نه انکار به م کوو قسم په الله باندې چې زما د دې واقعین په غیر د صفوان نه او زمان او د الله نه بل څه خبر نه دی یو الله په دې پوهه دی یو صفوان یو زه ما هیڅ چا تعال نه دی ویله تر دې چې ښځو ته مې مال نه دی ویله او په دې واقعا باندې ته چې مفصل پوهه شولې نو تا ته خبر نه دی درکړی مګر الله په وحی درکړی دی رب العالمین تعالی په وحی دې وخت کې ذهن یې کولاو شه په حق باندې وس پوهه شه د وحدا خبره واوره دل نه بدی وکي ذهن کولاو شو دا طریقه ده چې سړی کله حق ته کینی او به پوه شي به داغه نه سره انکار نکي وجه دار چې دا حق دا د فطرت سره برابر ده په دې کې رڼا ده په دې کې خیر ده په دې ده داغه نه څوک نفرت نکي لکه یو تګي سړی چې د اوبونه نفرت نکي یو وګي سره د خوراک نه یو ځوان سره د نکانه نفرت نه لري نو دې یو مؤمن بنده یو روح فطرت والا انسان هغه د حق نه نفرت به نه کوي خو لیکن مخکې دا خبرې پیژندلې نه جاهلی په حق باندې ځکه نو سم د صدق کلمه لږ سات پس د شهادت کلمه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په دې باندې به صحابه په اسلام کې داخلېدل د سیرت په کتابونو کې دلته لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې ده خدا سے روایت بالمعنا دے کنی صحابو با شہدو کلمہ ویلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹولک کلمہ پا دی لپس بانی دا صحاب رسول اللہ نا نقل ندا دا اہل علم جمع کردے دا چر دادا یو د توحید کلمه د بل د رسالت د لکامنت بالله و ملائکته ټوله په حدیث او قران کې نه دراغلی خو اهل علم جمع کړی دا اجمالی ایمان جمع کړی دا کلمه د توحید ویل په دې باندې دا دروازه ده په دې باندې سره اسلام ترانه نه وځي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبد رسول الله دروازه ده د اسلام شران نو د دن نور کارونه بکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو دی ویل چې دی ورور ته تاسو د درې چینه وروخه وای علمو اخاكم دینه اسلام ته وروخه د اسلام ضروری احکام یو علموه القران د الله د کتاب نه صبرخه او ورزکه ذکر د قران نه بغیر باندې د یو مسلمان زندگی تیرې دی نشي منځ به دی باندې کوي فاتحه به وای سورت به وای نو قران او تورس دا کوي او درم واطلق له اسيره د دې چې کوم قیدی دی هغه مولا پرې دی لکه د مسلمان بچي اوس باندې قیدی کیږي د دغه پاره به پرې خدل شي دا د جهادینو اگر او نقد شي کله یو سره کافر دی ناغنی ولې کیږي چې مسلمانۍ کې به ته پرې خدل شي شیمان راو عمر رضی الله عنه په دغه ځای کې ویل چې دا کله را روانو دا شکلی په ما باندې ډیر ناکار لګی دا لکه د خنزیر نه زیات ناکاره شکل چې دا اوس راځي په رسول الله ملکی ته ګوره زمون په ما باندې کې ډیر بدره باندې لګی دا او کله چې دا کلمه ویله دا شکیر روانونه خوب لګی هغه ته ویل چې انت اعز علی و احب الی من اولادی زما د بچونم ته ماته زیات محبوبه زید خپل زمانه صدونه مين نه کوم لکه عمر ابن وهب سجه سونه مين لرم د دغه دی ایمانداري د وجنه او د حق طلبي د وجنه چې دغه د حق طلبي صفت دی عمر رضاني دی واکه فضیلت بیان کا صحابه به ونی و د قرآن ورزده کا سو سورتونه د زده کړل او د احکام د شریعت مطهره چې کوم ضروری ضروری لکه مونږ به کې روزه د زکات د پنځ بنا د اسلام دی توحید مسئله و تورو خود ده شرک نه ده بچاو ضروری مسائل چې کمی روز مره داغی یا دول پکاری ناغی و تورزده کل هر خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دون وزگار نو چه ارسلی تورزده کی وجده ده چه اغتا نو غیر کارون ور بغاړو او دا خمر گریم ده مقصد ده پاره طول کارون بس لگه و کاسته نو ورز پاری چه یو تورز پاری بیا اغی برداشت نشی کواله چه طول کارون یو تورز پارلی شنی خمر گری تکلا خدمتگار مرګری علم والا مرګری او د الله په دین خپه کېدل والا سو یو کارو کې سو بل سو د دین هغه بیړی استروانه وی تعلیم ولا ورک څه زمانہ د په مدینه کې تیر کړل صفان ابن امیہ چې هغه په انتظار و چې نن سبب خبر راځي او ډیر خسته خبر راشي دا هغه د ګمان مطابق د قریش په یو ډله باندې باور تیر شو ځکه بناست و یا بشرو بما يسركم خوشاله شي دغه خبر را روان دی چې تاسو به خوشخبری در بیان کی او وینسیکم البدر د بدر واقعه بس تاسو نه یره کی دغه احوال براشي چې د بدر هغه مړی چې دی عبد نه یره شي یعنی د نبی رسول الله د مرګ خبر براشي دا به خلق ته ویل ال به نه چې د واقعې د خو سر به اجمالن به دا ذکر کوله سخت انتظار ډیر موده چیرې شونه په دې کې داغه استراب او پریشانی پیدا شو چې دا څنګه چل خبر را نه وي د مسافرو نه به د احوال ته پوس کاو چې مدینه کې سالو چا به سم خبر نه ورکاو پته نه وتا په دې کې یو مسافر را هغه طالب یو دته ته پوس وکړ چې عمر ابن وهب سوق لا ویل هغه اسلامه اغه رسول الله تعالی در شوه د اتباع کتاب او د سنت اختیار کړل دا په اسلام کې داخل شوه دی نوې دین قبول کړل نو دا ډیر پریشان شو چې یو ځکه به تکیم نشو لګواله اقز مزجعه دی خبر دا اغه د تکیه زه وې زیک زیرو تکیه نشو لګواله او زه تا د ډیر خفقان د وجه چې ولې دې څه وشو او ډیر غصو په دې حالت کې او دا ویل چې عمر په چرته ایمان راوړي احمد رسول الله ډېر غړ دشمن دی را به څنګه ایمان راوړي څه زمانه په مدینه کې تیر کړه نبی صلی الله علیه وسلم اجازه طلب کړ چې یا رسول الله ما صحابه ته ډېر سخت ضرر ورکړې ده په مکه کې زرزانو ما به ضرر ډېر ورکول ما ته اجازه راکا زه دې مشرکان ته دعوت ورکوم چې یا دې ایمان راوړي کني هغه له ضرر ورکوم نه پرې ده ما له ضرر راکړې ما مسلمانان ته ضرر ورکړې ده د دې د لاس اوس به دې ته ورکوم رانه خلاصې دې نشي یو ځوان سړی او پهلوان سړی څو بده سووي او مشرکان دلته والی شوي هم دي ذلیل شوي دي موتورین هم دي نو د دې د وجه نه ما ورته پرېږده نبي صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې زه لاړ شو عمر ابن وهب زیم ځان سره واخت او دا راغی مکې مکرمې ته لاول وایي د صفیان صفان کور ته ورغی هغه ته دا د شرک د رد دعوت لاول ورکړه دا ورته وایي چې صفان دا ستا عقل مني چې دا کاڼي دا چې پراته دي نه غوږ شته دی نه سترګې شته دی نه لیدل کوي نه اورېدل کوي دا به تاله فایده درکړي دا کوم عقل دی چې سړی دا ښکلی را ښکلی او هسې کاڼي دی په خپل لاس باندې جوړ کړی شوي دا د الله سره برخداران دا مه جوړاو او په دې خبره باندې پوه شوه چې انی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفان د ډېر غوسه شو دی دا مخ دې ورکه والا کړ مونږ څه بسې لګلی او دا تا څه خبر را وړه هغه د ځان راواپش مکه کې اوسېده او خلکو ته به دعوت ورکړو ډېر ځوانان د ده په دعوت باندې الله تعالی په اسلام کې داخل کړله ډېر خلک متاثر شو د ده د اخلاقونه ځکه چې اسلام سره سړی بدلېږي لاوله کې کافري بد اخلاق بد کردار د ایمان د راوړو نه بعد کردار مجدار شي زمونږ د صحابه فرق دا دی چې موږ مسلمانان یو خو دومره لږ ډېر بد اخلاق راکې موجود خلک له همدېنه نه متاثره کېږي او صحابه کې دا طریقه وه چې په ګنده لر به روان سمدس به صحیح در ته راوړ توحید به پکې راغی ایمان به راغی د منځه به د تیارې نه به سم رڼا ته ووتله موږ داسې خلک شانتي نه په رڼا کې نه په تیاره کې لږ کسان به په موږ کې دسي چې پوره رڼا ته راوتي اکثر موږ داسې خلقی د ازمن مسلمانان د دې زمانه چی دي ډیر خلک ته متاثر شو ایمان راوړو مشرکان د سنو ویل سو ته ویل هم نشو په مکه مکرم یو شته تر دې چې فتح د مکه او شله په جهادونو کې په معرکو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حاضر شو د او د صحابه کرامو سره تر دې چې به وفات پر اغله او د دې داری پانی نه داری باقی ته تللی دی واقعي کې دې فیدې وی نبی صلی الله علیه وسلم د مشرک ته لاول السلام دعوت ورکته تو وګوره السلام علیکم و انعم صباحا موعود ایمان د دعوت نمخ کې د سلام دا قاعده موږ قرآن کې بیانو هغه دا د چې په باب د دعوت کې دا ضروری نه ده چې بلاول توحید بیانای هر مسله چې ضروری و هغه به پیش کول شي نبی اعظم د ګیری دعوت لاول ورکړه عثمان رضی الله عنه مشرکان ته د پنځو دعوت ورکړو دلته د سلام دعوت ورکړل شو هر منکر بد عمل چې ذکر دل شو دا غیرت کړل شو دا اگر که مشرک یو ملازم ما مخامخ دا خبر وکړ یو ځکه ویر یو هندو خزه ده او هغه کې ایمان نشته آی که مخ پټ کړم څه پیدا ورو که مخ کار کړم څه پیدا ورو که مخ پټ کړم جهنم ته ځي او که مخ کار کړم جهنم ته ځي نو آی ته د پردی دعوت سره ورو نزویا مچنه دا خبره غلطه ده د الله تعالی طریقه دا ده چې منکر بدګنی که دا منکر د کافر په بدن کې وي که د مسلمان په بدن کې وي او که د نیک شړي که د بد شړي وي که جنت ته ځي او که نه ځي خو دا منکر دا د الله خوښ نه دی دا په الله بد لګي نو مسلمان به د الله د احترام د هغه د اکرام د خاطر دا منکر ورکوي د دنیا نه به لرې کوي د دې دپاره چې الله خوشحاله شي کاسره به جنت ته ځي او کنه ځي یو سړی ته بدته د منکراتو د لرې کولو د هغې نه د جدایي دعوت ورکې که هغه په جنت ته ځي او کنه ځي که د هغه اخلاص شته او که نه شته دی خو منکر به ختمی دا معروفات خلکو کې راوستله هغه د الله پاک خوښ دي کار سړی به جنت ته ځي او که به نه ځي خو ته به معروفات راولې دا اصول یاد کړه د دې د وجه نه چې علاقې ته سړی لاړ شي په علاقه کې هر منکر چې موجود وي د هغې مقابله پخا اخلاق و پخا انداز باندې پکار دا هر منکر که هغه شدخوري ده په یو ځای کې بېحیایي ده په یو ځای کې شرک یو ځکه موجود دی، قبر پرستی موجود ده، بدعات او خرافات موجود دي. کوونکو کې بدعت دغه غړ دغه مقابله کول پکار دي. ډیرو خلکو ګيري خړلې، ډیرو خلکو د دنیا پرستی، ډیر انسانانو زړونه کې د الله او د رسول محبت نشته دي. څوک منځونه نه کوي، بلکې دا تاریخ او صلات خو ډیر زیات دي. دا هر مسله به بیانې کې زموږ په زمانه کې هر مسلې ته ضرورت دی، هر مسلې ته حاجت دی، د هر یو بیان په ښه انداز باندې هغه پکار دی. نو ګوره د الله رسول د سلام دعوت د مخکې ورکړی دی د ایمان دراوړو نه، او د ایمان دراوړو نه بعد سم دس د الله په دین ځان پوه کول. څنګه چې علم دا فرض دی په هر چا باندې، دونه علم چې خپل ایمانیات پرې وپیژني، د قرآن څه برخه یادول دا ضروري دی د هر مؤمن دپاره. نو بله واقعه به بیان کړو ان شاء الله تعالی چې پای کې تحقیق دی، تحقیق فی طلب الحق، د حق د زده کولو لپاره به تحقیق کې تلاش به کې ګوند به لګي، حق باندې سړی جنت ته داخليږي. نه داسې نه چې یو سړی د حق تلاش نه کوي او همداسې بیا الله تعالی راګذاري د خوله کې بیا راواشي. دا د الله طریقه نه، د حق په تلاش، د حق پسې ګرځېدل، د هغې طلب خواري الله به در نصیب کړي، بیا دنیا آخرت به دې پېښ شي. اکثر انسانان دغه شانې تاسو وګورئ، یو جاهلان دي حق پیژني نه، او بل لره طلب هم پکې نشته. لکه یو سړی جاهل وي، طلب پکې الله ور نصیب کوي، لیکن طلب هم نشته دی، مړ دي، زړونه مړه شوي دي، او چاو ته دیوالونه ویلي دي، لکه خواله مو ورځئ خراب به شي، بس دغه ټکی ورته دیوال شوی. د دې د وجه نه د صحابو نقش قدم د هغې طرز طریقه موږ او تاسو له اختیارول پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې د هغې صحیح تابعداري موږ او تاسو ته رانصیبه کړي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.